Sonra da arkadaşınızda hiçbir delilik olmadığını iyice düşününüz. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan önce sizi uyarandır. Resulüm. Onlara de ki, ben sizden bir ücret istersem eğer, o ücret sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, Rabbim hakkı ortaya koyar. O, gaybları en iyi bilendir. De ki, hak gelmiştir. Artık batıl ne yeniden bir şey başlatabilir, ne de tekrar geri getirebilir. De ki, eğer ben saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Şayet hidayete erdiysem, bu da bana Rabbimin vahyetmesinden ötürüdür. Şüphesiz ki o işitendir, yakındır. Can baş kaygısına düştükleri zaman bir görmelisin. Artık kaçacak yerleri de yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ona inandık demektedirler. Ama uzak yerden el sunmak dünyaya yeniden döndürülmek nasıl mümkün olur? Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına perde çekilir. Çünkü onlar şüphe ve endişe içinde idiler.